Jeszcze raz dzień dobry, można powiedzieć, bo jeszcze jest jasno. Słońce właśnie zachodzi w Warszawie, a ja witam Państwa, Michał Olszański. Zapraszam na serwis Trójki, który przedstawią Jolanta Pawlak i Krzysztof Zybleski. Uniewinnienie sędziego skazanego za kradzież 50 zł podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, mówi po wyroku Sądu Najwyższego wiceminister sprawiedliwości. Więcej przypadków grypy z powikłaniami w Opolu. Zgłosić się do lekarza to dopiero, gdy temperatura przekroczyła 40 stopni. Poparcie Polski wobec presji Brukseli. Tak brzmi rezolucja węgierskiego parlamentu. Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie sędziego oskarżonego o kradzież podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, mówi wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik. A przypomnijmy, Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego Mirosława Topyłę, który przez sąd pierwszej instancji został usunięty ze stanu sędziowskiego za kradzież 50 zł na stacji benzynowej. Sąd Najwyższy uznał jednak, że zebrany w sprawie materiał świadczy, iż do kradzieży doszło przez roztargnienie, ale dla wiceministra sprawiedliwości to właśnie roztargnienie sędziego budzi wątpliwości. Przecież my mówimy o byłym wiceprezesie bodaj jednego z sądów, wiceprezesie, jaką funkcję sprawował tak naprawdę odpowiedzialną. Dzisiaj pojawia się pytanie, no co w takim razie, jeżeli jest roztargniony, no za chwilę wróci do sądzenia, no będzie orzekał. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik dodaje, że przeszło 80% Polaków uważa, iż wymiar sprawiedliwości działa źle. Więcej o wyroku Sądu Najwyższego w naszej popołudniowej audycji jeszcze w tej godzinie. Więcej przypadków grypy z powikłaniami w Opolu. Na oddziale chorób zakaźnych szpitala wojewódzkiego leży około 10 pacjentów. To dużo, bo na co dzień rzadko zdarzają się przypadki, gdzie trzeba leczyć grypę w szpitalu. Teraz na pewno jest zdecydowanie lepiej. Gorączka już nie jest tak wysoka. Jak nawet jest 38, to jest w miarę do wytrzymania. Zaraz dostaje człowiek środki jakieś, które działają przede wszystkim, bo jednak tabletki już w domu nie działały. Zaczęło się spokojnie, a zgłosić się do lekarza to dopiero, gdy temperatura przekroczyła 40 stopni. Po kroplówce już znacznie lepiej się poczułam, no ale trochę przede mną jeszcze walki jest. Grypa różni się od przeziębienia tym, że pojawia się nagle, a towarzyszą jej bóle mięśni, wysoka gorączka i kaszel. Problem dotyczy głównie osób starszych, ale dopaść może też młodszych, mówi doktor Wiesława Błudzin. Wygląda na to, że sezon się dopiero zaczął. O ile sama grypa jest chorobą samoleczącą się, bo jest to choroba wirusowa, to powikłania grypy mogą już nawet zabić. A do powikłań należą zapalenie ucha, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc i te są najczęściej. Najczęściej właściwie spotykamy teraz zapalenia płuc i takich pacjentów też mamy. W Małopolsce od 8 do 15 lutego odnotowano ponad 37 tysięcy przypadków zachorowań na grypę. W Wielkopolsce choruje ponad 35 tysięcy osób. Poparcie Polski wobec presji Brukseli, tak brzmi rezolucja węgierskiego parlamentu. Wezwał w niej rząd, by nie popierał propozycji ograniczających podstawowe prawa Polski wynikające z jej członkostwa w Unii Europejskiej. Chodzi o wstrzymanie zastosowania wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Według węgierskich parlamentarzystów Komisja Europejska stosuje wobec naszego kraju podwójne standardy, gdyż kwestionowane przez nią rozwiązania prawne obowiązują w innych krajach Unii. Spada liczba Polaków emigrujących do Norwegii za pracą. Według danych Norweskiego Urzędu do Spraw Imigracji trend utrzymuje się od 2016 roku. Wtedy do Norwegii w celach zarobkowych przyjechało blisko 8 tysięcy Polaków. To o ponad 1000 mniej niż 3 lata temu. W ubiegłym roku liczba Polaków emigrujących za chlebem do Norwegii była mniejsza o kolejne 200 osób. W 2016 roku z Norwegii do Polski powróciło 3,5 tysiąca polskich obywateli. Coraz częściej na powrót do kraju decyduje się wielu Polaków pracujących w branży budowlanej. Now it's not so big difference. Teraz nie ma takiej dużej różnicy pomiędzy pracą w Polsce a tą w Norwegii. Powiedział norweskiej telewizji Zbigniew Murczyk, polski brygadzista budowlany, od 12 lat pracujący w Norwegii. Jednym z powodów powrotów do Polski jest mocny kurs złotego w stosunku do norweskiej korony oraz duże zapotrzebowanie branży budowlanej w kraju. Problemem dla pracujących na budowach w Norwegii Polaków jest także słaba znajomość języka angielskiego. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To wyjątkowy film, bo grają w nim uczestnicy strajku w kopalni Rudnia w stanie wojennym. W kinie Centrum Animacji w Polkowicach odbyła się premiera filmu Rudna Grudzień 1981. Wyjaśnia, dlaczego górnicy zdecydowali się na akcję, mówi współorganizator strajku Franciszek Kamiński. To był zamach i przeciwko temu zamachowi nie można było stulić uszu po sobie, nie zaprotestować. Ustąpiliśmy, ale z honorem, bo to jednak wycofywaliśmy się w sposób zorganizowany. Po ustalonych trasach było to wyjście z honorem. Górnicy domagali się m.in. natychmiastowego odwołania stanu wojennego i zwolnienia internowanych. Od września film trafi do wszystkich dolnośląskich szkół. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy już za niecałe pół godziny. A teraz sponsorem audycji jest Grupa Lotos. producent paliw zimowych Dynamik. Tak, już jest w studiu Adam Malecki, czas na serwis sportowy. O zimowych igrzyskach mówiliśmy obszernie podczas studia olimpijskiego, no to teraz czas na emocje piłkarskie, a tych dzisiaj wieczorem w Lidze Mistrzów na pewno nie zabraknie. Bo bardzo często w przeszłości mecze Chelsea-London z Barceloną były niezwykle zacięte i przechodziły do historii futbolu. Rok 2012. Barcelona prowadzona przez Pepa Guardiolę u szczytu potęgi. The Blues dzięki chłodnej, konsekwentnej taktyce sprawiają jednak sensację i pokonują Blaugranę w półfinale. Potem zdobędą puchar. Te chwile z pewnością niebiescy chcieliby odtworzyć. W ostatnich 7 spotkaniach w Lidze Mistrzów z Barcą Chelsea nie przegrała ani razu. Ale to dawna dzieje, a trener Conte ma prawo być zaniepokojony inną statystyką. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w 12 ostatnich spotkaniach Londyńczycy zaliczyli ledwie 4 zwycięstwa. Nie podchodzimy do tego meczu jako faworyci, to na pewno. Na papierze to Barcelona jest faworytem, ale to właśnie powinno sprawić, że poczujemy ekscytację. Ten dwumecz pomoże nam sprawdzić, na jakim poziomie znajduje się obecnie nasz zespół. Chelsea walczy o ćwierćfinał po raz pierwszy od sezonu 2013-2014. David Luiz i Thiemoe Bakayoko leczą urazy, ale powrócić może za to Marcos Alonso. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W drugim meczu wieczoru Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim zapewne w składzie zagra z Besiktasem Stambuł. Oba mecze rozpoczną się o 20:45. A w piłkarskiej ekstraklasie? Zmiany. I kolejny dowód na to, że włodarze polskich klubów do zbyt cierpliwych nie należą. Po tym, jak pracę wczoraj w Śląsku Wrocław stracił Jan Urban, dziś w jego ślady poszedł Maciej Bartoszek, który nie jest już trenerem Termaliki Bruk-Betniziecza. Szkoleniowiec prowadził drużynę od września zeszłego roku, aż do wczorajszego przegranego meczu 0-3 z Górnikiem Zabrze. Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę z Niecieczy w najbliższym meczu z Sandecją Nowy Sącz. W tenisie, po tym jak wczoraj z turnieju w Dubaju odpadła Agnieszka Radwańska, podobny los spotkał w Budapeszcie Magdalenę Fręch. Łodzianka dzielnie spisywała się w kwalifikacjach, dotarła do turnieju głównego, ale już w pierwszej rundzie przegrała ze Szwedką Johanną Larsson. Wynik 1-6 i 6-7. W Dubaju w grze pojedynczej Radwańskiej już nie ma, ale w deblu wciąż gra Alicja Rosolska. W parze z Amerykanką Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału. Wracając do igrzysk w Pjongczangu, to poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów turnieju hokeju na lodzie. Do Czech, Stanów Zjednoczonych, olimpijczyków z Rosji, Norwegii, Kanady i Szwecji dołączyła Finlandia, pokonała Koreę Południową 5-2 i Niemcy, po tym jak ograły Szwajcarię po dogrywce 2-1. W ćwierćfinałach zagrają Czesi z USA, no ten to spotkanie zapowiada się pasjonująco, olimpijczycy z Rosji z Norwegią, Kanada z Finlandią i Szwecja z Niemcami, a w turnieju hokeistek w wielkim finale zmierzą się Kanada ze Stanami Zjednoczonymi. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, ale także trafią się rozpogodzenia. Na krańcach północnych i południowych kraju może spaść śnieg. Temperatura minimalna w nocy od minus 7 do minus 3 stopni. Najcieplej będzie nad samym morzem około minus 2 stopnie, zatem w całym kraju mróz. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami rozpogodzenia. Na północy oraz na krańcach południowych słabe opady śniegu. Na wybrzeżu początkowo możliwy również śnieg z deszczem. Temperatury jutro we wschodniej połowie kraju minus 2 stopnie. W zachodniej minus 1 do 3 stopni. Najzimniej w rejonach podgórskich minus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład LED TV 49 cali Samsung za 1499 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups za 1090 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zatrzymać ich. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler, niezawodny na chrypę, polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Vokaler w sprayu z wygodnym aplikatorem. Vokaler Spray na chrypę i suchość w gardle. Co dzisiaj na kolację? Coś z

A teraz już za chwilkę będzie o szczepieniach. Zapraszamy do Trójki. Zgodnie z ostatnimi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego, urzędnicy mogą nakazać zaszczepienie dziecka. Co na to przeciwnicy szczepień? Rodzice zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepionkach Stop NOP chcą już w połowie marca złożyć w Sejmie własny projekt nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych, który zakłada dobrowolność szczepień. I tu pytanie, kto w tej sprawie ma rację? Żyjemy w XXI wieku, myślę, że to jest konieczne, natomiast czy obowiązkowe powinno być, no trudno mi powiedzieć. Pan szczepił dzieci? Ja szczepiłem oczywiście. Nie wyobrażam sobie, że można nie szczepić, tylko że trzeba zmusić wtedy, bo dzieci chodzą do szkoły, dzieci chodzą do przedszkola i jeżeli wśród na przykład grupy 50 dzieci trafi się dwoje nieszczepionych, wiemy czym to grozi. W Polsce rośnie liczba osób, które nie szczepią dzieci. Liczba przeszła już do 30 tysięcy odmów. Profesor Andrzej Zieliński z Państwowego Zakładu Higieny. Ciągle mamy, jeśli chodzi o szczepienia obowiązkowe, powyżej 90%, ale w stosunku do niektórych chorób powinniśmy utrzymywać poziom powyżej 95%. 10 lat temu było mniej odmów szczepienia. W 2008 to było tam około 3000. Jakie argumenty mają przeciwnicy szczepionek? Mają argumenty naukowe. Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepionkach StopNop. Które dowodzą tego, że szczepionki mają potencjał generowania powikłań poszczepiennych. Jest to też opisane w ulotkach producentów. Obserwują u swoich dzieci przeróżne problemy skórne, zaburzenia rozwoju, zaburzenia odporności, choroby neurologiczne. Ich dzieci mają klasyczne objawy niepożądanych odczynów poszczepiennych, opisanych też w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dlaczego coraz więcej osób decyduje się nie szczepić? Jest to zupełne niezrozumienie właściwie sensu szczepień i dobrodziejstwa szczepień. W tej chwili niektóre choroby mogą nam nawracać, jest coraz więcej zakażeń. No, krztusiec powoli wraca. Mamy też w tej chwili szerzenie się WZW typu A. W Polsce szczepienia są obowiązkowe. Czy rodzice są karani za brak szczepień? Po przeprowadzeniu takiego postępowania upominawczego przez powiatowego inspektora sanitarnego. Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Organem, który ostatecznie nakłada karę, jest wojewoda. To są kary pieniężne, kilkaset zł. Może nawet być to kara wyższa. Ale ile jest takich przypadków, że rodzice są karani? No takich postępowań jest około 2000 rocznie. Teraz w czwartek ma się odbyć kolejne posiedzenie sądu dotyczące śmierci 18-letniego Tomasza Gaickiego. Dwa dni po szczepieniu przeciwbłonicy i tężcowi. Rodzina walczy już od 2011 roku. Do dziś nie usłyszeli nawet słowa przepraszam. Chociaż ojciec nakłonił syna, żeby poszedł na to szczepienie, bojąc się właśnie grzywny, która miała ich przymusić do szczepień. Rodziny są przymuszane do szczepień, a za ich powikłania nie ponosi odpowiedzialności ani państwo, ani producent. W Polsce nie ma systemu odszkodowań za powikłania poszczepienne. Jest obowiązek szczepień, podczas gdy w 19 krajach europejskich szczepienia są dobrowolne. Byliśmy przedmiotem zazdrości krajów zachodnich, na przykład Anglii, ze względu na bardzo wysoki poziom zaszczepienia. W tej chwili już powoli przestajemy. Tam, gdzie jest zupełnie dobrowolne szczepienie, ale znacznie wyższa taka, można powiedzieć, świadomość społeczna, jak w Norwegii, szczepienia są już bardziej powszechne niż w Polsce. Ale ta informacja, że aż 19 państw Europy ma dobrowolność szczepień, jest zaskakująca, myślę. O sprawę szczepień pytała Izabela Woźniak, a u nas teraz już Hej, gdzie jesteś? Czasy, gdy po... Witam pana, panie Wacławie. Sprawa szczepionek pana poruszyła. Tak, dokładnie. Dzwonię, ponieważ mamy coraz większy właśnie ten ruch antyszczepionkowy w Polsce. Rodzice często powołują się na fakty, powiedzmy fakty naukowe, przy czym zapominają o tym, że w tym momencie szczepionki są najbezpieczniejszą procedurą medyczną, jaką mamy. A ryzyko powikłań poszczepiennych jest zdecydowanie dużo mniejsze niż ryzyko powikłań pochorobowych, na które dane dziecko musi zachorować, jeśli nie zostanie zaszczepione. A ten argument o powikłaniach poszczepiennych bardzo często jest podnoszony, ale ma pan rację. Powikłania po chorobie mogą być znacznie bardziej dokuczliwe dla dziecka. Bardzo dziękuję, panie Wacławie, za ten głos. Myślę, że sprawa szczepień na pewno wywołuje sporo emocji. Zapraszamy do Trójki. Pożegnaliśmy dziś zmarłego w ubiegłym tygodniu Antoniego Krausego, reżysera i scenarzystę. Do najbardziej znanych jego filmów należą Monidło, Zaklęty Dwór, Palec Boży, Akwarium, a także ostatnie Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski Padł i Smoleńsk. Rodziłem się w najgorszym okresie okupacji, tuż po zajęciu Warszawy przez Niemców. Pamiętam likwidację getta. Powstanie warszawskie to już przeżyłem. Zginęła moja 11-letnia siostra 15 sierpnia 1944 roku. No a potem świetnie pamiętam oczywiście tak zwane nowe czasy, czyli wejście okupanta do Warszawy. Po Antku zostanie ogromna twórczość. On zrobił około 10 filmów fabularnych i kilkakrotnie więcej filmów dokumentalnych. Wieloletni znajomy artysty, publicysta Andrzej Gelberg. Na pewno ta jego twórczość jest opisem rzeczywistości PRL-owskiej, potem późniejszej i to zostanie. Natomiast dla mnie był jeszcze znacznie czymś ważniejszym. On był niezwykłym człowiekiem. Takiego naprawdę nie spotkałem w życiu. Z taką dystynkcją szlachetności. Wdałem się jako 16-latek w tak zwane wydarzenia października 1956 roku. Niestety od początku miałem kłopoty. Ale mimo to załatwiono mi debiut fabularny Palec Boży. Dostał dwójkę, czyli właściwie miał nie być chyba dystrybuowany. Uratowała mnie Wanda Jakubowska. Z dwójki udało jej się zamienić na trójkę. No i film w dwóch czy trzech kopiach wszedł na ekrany kin. Proszę z lewej ręki przerzucać pałeczkę do prawej. I proszę mówić, jakiś teatr przygotowany na ekranie. To jakiś wiersz. W gruzach leżą małych posadów. Ja lubię te filmy, które robił w zespole Tor, bo bardzo się im blisko przeglądałem. Reżyser Krzysztof Zanussi. A zrobił wiele świetnych filmów. Również Czarny Poniedziałek jest jednym z bardzo wybitnych filmów w historii polskiego kina. Był człowiekiem bardzo odmiennym od tych ludzi, którzy traktują sztukę jak rzemiosło. On ją traktował jednak jako pewne powołanie. Myślę, że jego niezłomność pokonywała wszystkie trudności i pozostał wierny sobie. Aktorka Halina Łabonarska. I temu, jak widział świat, jak widział sztukę, jak widział człowieka. Sam był niezwykle skromny i myślę, że taki pozostanie w pamięci wielu tych, którzy widzą rzeczywistość w takim dobrym, prawdziwym wymiarze. Jako kolega, z którym pracował z nim wiele lat, mogę powiedzieć, że to był człowiek bardzo ciepły, bardzo serdeczny do ludzi, bardzo emocjonalny, przeżywający świat. I w tym sensie był bardzo jasną postacią. Jedyną formułą jest formuła ewangeliczna, a mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Wszystko, co jest pomiędzy, jest działaniem złego. Wspomnienie o reżyserze przygotowała Paulina Kozion. To był Glenn Hansard, a skoro jest 17.30, to Krzysztof Zyblewski przedstawi Państwu informacje w skrócie. Rzecznik praw pacjenta chce 500 000 złotych zadośćuczynienia dla chorego z Wrocławia. Rzecznik z urzędu pozwał Uniwersytecki Szpital Kliniczny za wycięcie pacjentowi zdrowej nerki i zostawienie tej z rakiem. Rozpoczął się proces w sprawie błędu z 2015 roku. Placówka dobrowolnie wypłaciła pacjentowi 150 000 złotych odszkodowania. Zdaniem pełnomocnika Rzecznika Praw Pacjenta Roberta Abryska to zbyt niska kwota. Z jedną nerką można żyć, a nawet zdobywać medale olimpijskie, uprawiać sporty. Natomiast mając jedną nerkę jeszcze chorą, no niestety tutaj zdrowie pacjenta jednak już się zmienia diametralnie. Pacjent po zabiegu nie wrócił już do pracy, żyje z renty. Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do premiera z prośbą o dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Głównym adresatem pisma PKW jest Mateusz Morawiecki, ale zostało ono skierowane także do wiadomości marszałków Sejmu i Senatu oraz minister finansów. Według wcześniejszych szacunków jesienne wybory po wprowadzeniu zmian w kodeksie wyborczym mogą kosztować około 750 milionów złotych. Komisje muszą kupić m.in. kamery do transmisji z lokali wyborczych oraz komputery, skanery i oprogramowanie. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o reintegracji Donbasu, która m.in. uznaje Rosję za państwo agresora. Dokument nie narusza naszych zobowiązań międzynarodowych, w tym porozumień mińskich, zapewnia Petro Poroszenko. W ustawie stwierdzono, że Rosja okupuje tereny w obwodach ługańskim i donieckim przy pomocy zbrojnych ugrupowań składających się z regularnych wojsk, doradców, instruktorów uzbrojonych, band i grup najemników. Pełny serwis Trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących była w styczniu o 8,2% wyższa niż rok wcześniej. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że wzrost sprzedaży odnotowano w kilku kategoriach produktów. Wpływ na te dobre dane odnoszące się do sprzedaży mają dwa czynniki. Przede wszystkim rynek samochodowy. Sprzedaż samochodów była zdecydowanie lepsza niż w styczniu ubiegłego roku. I dodatkowo sprzedaż wszystkich produktów związanych z wyposażeniem mieszkań. W tym przypadku również mieliśmy dosyć znaczące wzrosty. Jarosław Janecki wyjaśnia, że do robienia zakupów zachęca Polaków dobra sytuacja gospodarcza. Nastroje konsumenckie plus do tego jeszcze wzrosty płac, to wszystko sprzyja w dalszym ciągu sprzedaży detalicznej i jeżeli mielibyśmy to tak podsumować wszystkie dane, które zostały opublikowane przez GUS, to możemy powiedzieć, że sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa to są dane, które każą nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. GUS podał też, że produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 8,6%, licząc rok do roku. Cała Polska ma być jedną strefą ekonomiczną, tak wynika z projektu ustawy, który dziś przyjął rząd. To oznacza, że ewentualne preferencje podatkowe, na przykład okresowe zwolnienia z podatku, nie będą ograniczane do działających obecnie stref, ale zależeć będą od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być projekty w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne, mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. Teraz będzie ulga podatkowa od konkretnej inwestycji na między 10 a 15 lat. A może jeszcze najważniejsze tutaj w tym wszystkim jest, że cała Polska będzie strefa. To nie, że mamy ograniczenie geograficzne i inwestor musi iść do strefy, strefa pójdzie do inwestora. Jak szacuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju, na koniec 2016 roku wartość inwestycji w strefach ekonomicznych przekroczyła 112 miliardów złotych. Prace w nich znalazło ponad 300 tysięcy pracowników. Dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała lekkie wzrosty, WIG20 na plusie 0,2%, a WIG zaledwie 0,9%. Obroty wyniosły ponad 380 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,59 zł, euro jest po 4,14 zł, dolar kosztuje 3,36 zł, a funt brytyjski 4,70 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Bielska Zadymka Jazzowa ponownie gości i w Bielsku-Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią między innymi Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Alexander. Zapraszam na specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska Zadymka Jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos! Zgadza się. W Orange na karty jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 GB internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne, jak słońce. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

To oczywiście Kazik i kwartet Proforma. Zapraszamy do Trójki. W polskich szpitalach brakuje pielęgniarek i dobrze o tym wiemy, a pacjenci zdają sobie z tego sprawę najboleśniej. Dyrektorzy chcą rozwiązać ten problem, zatrudniając pielęgniarki z Ukrainy. Nie będzie to jednak takie proste, bo w Polsce siostry muszą się legitymować dyplomem wyższej uczelni, a Ukrainki kończą kształcenie na szkole średniej. Mówi Monika Banyś z firmy rekrutującej zagranicznych pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało barometr zawodów, który prognozuje, w których branżach i sektorach rynku będzie największe zapotrzebowanie na pracowników w 2018 roku. I wyszło im, że w praktycznie każdym regionie Polski najbardziej deficytowa będzie służba zdrowia właśnie. Mamy 174 osoby, obywateli innych państw zarejestrowanych w Polsce jako pielęgniarki i położne. Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Najwięcej Ukrainek, 90, 21 Litwinek, greckie, hiszpańskie, łotewskie po jednej osobie i Kamerun, Kanada, Kazachstan, Kenia, Nigeria. Takie egzotyczne kraje tak, nawet, tak, proszę. Tak, to są tak. Raczej małżeństwa, proszę, niezarobkowe. Z mężami, niezarobkowe. Nowy pan minister stawia bardzo na pielęgniarki jako te osoby, które odciążą lekarzy. To dobrze, żeby wsparły nas pielęgniarki z Ukrainy. Jaką pani widzi szansę? Z Ukrainą problem jest taki, że tam w większości przypadków te osoby kończą szkoły średnie. Justyna Frelek, współautorka raportu o rynku pracy w służbie zdrowia. Nasze prawo wymaga, żeby certyfikowały dyplom ukończenia szkoły wyższej. Można wprowadzić studia w Polsce od drugiego roku, takie ala studia pomostowe. Z tego typu działań korzystały nasze pielęgniarki. Które wyjeżdżały na zachód. Tak. Za kilka lat po prostu nie obejdziemy się bez pomocy z zewnątrz, no bo te warunki pracy aż tak bardzo się na pewno w przypadku pielęgniarek nie zmienią. Polki, które kształcą się na pielęgniarki, większość z nich nie pozostaje w zawodzie. Jaki pani zdaniem jest wyjście? Czy pomóc tym paniom z Ukrainy? Nie mamy na to pieniędzy, żeby importować pielęgniarki, bo Ukrainki u nas zdobędą uprawnienia i sobie pójdą za granicę za chwilę zachodnią, gdzie będzie wyższe wynagrodzenie. Nie przyjechała w celach zarobkowych, ona przyjechała po prostu, by tu zamieszkać już w Polsce. Pani Kati, siostra dziś jest w pracy. Od kilku lat pracuje jako pielęgniarka. Bo ona ma korzenie polskie i chciała tu na pobyt stały, także tu nie tylko, żeby przyjechać tu zarobić i wrócić na Ukrainę z powrotem, a tu zostać. Na Ukrainie była pielęgniarką, nie mogła od razu pójść do nas, do szpitala, do pracy. I ona musiała tu jeszcze raz skończyć tą medycynę. Skończyła medycynę i dostała pracę. To, że zatrudniamy coraz więcej Ukraińców, jest pozytywne, dlatego że mamy gdzie sięgać. I właśnie tutaj Ukraina, jak pokazują dane za 2017 rok, jest najbardziej atrakcyjna dla pracodawców, ponieważ rzeczywiście ten wzrost zapotrzebowania na nich wyniósł ponad 100%. Jeżeli chcielibyśmy zatrudniać więcej Ukraińców w opiece zdrowotnej, musielibyśmy się zastanowić nad rozwiązaniem systemowym, żebyśmy mogli w jakiś łatwiejszy sposób przekładać ich certyfikaty na nasze potrzeby. Temat dotyczący ukraińskich pielęgniarek przygotowała dla Państwa Ewa Dudzińska, a w studiu zameldował się już Łukasz Karusta i jego goście, zatem czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. Napięte stosunki z Izraelem i z Amerykanami, kiepska forma niemieckiej armii, Brytyjczycy wychodzący z Unii. Porozmawiamy o tym, jak wydarzenia na świecie wpływają na nasze bezpieczeństwo. Porozmawiamy z Wojciechem Lorencem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam w Trójce. Dobry wieczór. I z Andrzejem Talagą z Rzeczpospolitej. Z Warsaw Enterprise Institute, publicystą Rzeczpospolitej od czasu do czasu. Tak jest. Dobry wieczór. Panowie, w razie czego mamy pewność, że NATO nas obroni? Wojciech Lorenc? Nigdy takiej pewności nie miały nawet państwa zachodniej Europy w czasie zimnej wojny, mimo że amerykańskie interesy w Europie były o wiele silniejsze niż obecnie. Więc na to pytanie nie da się tak prosto odpowiedzieć. Można tylko zdając sobie sprawę z tego, jak działają sojusze i że mając to doświadczenie od setek lat, że większość sojuszy jednak nie zafunkcjonowała, zobowiązania były niedotrzymywane, że państwa członkowskie NATO nauczyły się w taki sposób prowadzić politykę, żeby tworzyć pewnego rodzaju uzależnienia, które mają prowadzić do tego, że niezależnie czy ktoś powątpiewa w sojusze, czy czy może ma jakieś bardziej optymistyczne do nich podejście, że takie uzależnienia wpływają na kalkulację potencjalnego przeciwnika i on musi się liczyć z tym, że silne państwo, takie jak Stany Zjednoczone, czy chcą, czy nie chcą, po prostu zostaną uwikłane w konflikt. Panie Andrzeju, właśnie, jak powinniśmy kalkulować, jak powinniśmy zakładać, czy na to nam pomoże, czy na to nam nie pomoże? Znaczy, no musimy zakładać, że nam pomoże, ale rozsądek każe dokładnie coś przeciwnego twierdzić, czyli zakładać, że nam nie pomoże. Dlaczego? Dlatego, że pewności nigdy nie ma. Rzeczywiście, tak jak mówi mój przedmówca, są pewne mechanizmy wprowadzone na wypadek wojny, czyli NATO, a poszczególne jednostki wojskowe nawet w szczególności wiedzą, jak się zachować, jak wkroczyć do akcji, z czym, jak w sposób dowodzony, w jaki sposób nakierowywane na przeciwnika. Więc te mechanizmy są przygotowane i miejmy nadzieję będą uruchomione podczas wojny. I to różni NATO od wielu innych sojuszy, które były tylko oparte na woli państw tworzących sojusz, że przystąpią do wojny. Tu jest dużo więcej niż wola, bo jest mechanizm przystąpienia do wojny. I ten mechanizm jest poniekąd automatyczny, ale zawsze gdzieś w powietrzu wisi ten artykuł 5 słynny, który zobowiązuje wprawdzie państwo członkowskie do pomocy, ale niekoniecznie do pomocy wojskowej, tylko do pomocy napadniętemu w ogóle. No i jest kolejny problem, który wypłynął przy okazji Krymu, czyli definicja tego, co to jest wojna. Niektóre państwa, nie chcąc przystąpić do konfliktu zbrojnego, czy do interwencji z pomocą na przykład Polsce, mogłyby wydarzenia krymopodobne, więc na przykład wkroczenie jakichś oddziałów niezidentyfikowane terytorium Polski, potraktować jako nie wojnę, tylko kryzys lokalny, który nie uruchamia artykułu 5 w ogóle. Więc te ryzyka w powietrzu są. Dlatego rozsądek państw nakazywałby przygotowywanie się do wojny samodzielnej albo wykorzystanie członkostwa w NATO, które daje niewątpliwie ogromny parasol bezpieczeństwa, szczególnie siły amerykańskie, już w ostateczności amerykańskie siły nuklearne, do tego, żeby wykorzystać ten czas na budowę maksymalnej własnej suwerenności w zakresie obrony. Ja zapytałem na początku, czy w razie czego mamy pewność, że NATO nam pomoże, a jak realne jest to w razie czego? Na jakim poziomie abstrakcji my tu rozmawiamy, bo może to jest jednak całkiem realny problem, czy nie? No oczywiście to nie jest żadna abstrakcja, jeżeli analizujemy dosyć dokładnie rosyjską politykę od zakończenia zimnej wojny, to wiemy, jakie są rosyjskie cele i że Rosja od swoich pierwszych strategii w 1993 roku jasno wskazywała, że postrzega rozszerzenie bloków militarnych w Europie, przyjmowanie dawnych państw satelickich do NATO jako bezpośrednie zagrożenie dla swoich interesów. Oprócz działań wojskowych, które zaczęła podejmować dopiero około roku 2000, kiedy pozwoliła na to sytuacja gospodarcza, podejmowała też próby stworzenia zupełnie innej architektury bezpieczeństwa, nie takiej, jaką forsowali Amerykanie, opartej na rozszerzeniu NATO i integracji europejskiej, tylko chciała przywrócić tak zwany koncert mocarstw w Europie. I teraz po prostu wiemy, na czym polegają sprzeczne interesy. Inaczej interpretujemy status quo, a w historii, jeżeli mamy dwóch potężnych graczy, tak jak w tym momencie Rosję i Stany Zjednoczone, które inaczej interpretują status quo, to żeby wymusić zmianę w systemie międzynarodowym, bardzo często dochodzi do tego przez użycie siły militarnej i wywołanie wojny, więc ryzyko konfliktu, który miałby spowodować, że NATO ani Unia Europejska nie będzie się więcej rozszerzać na obszar dawnego ZSRR oraz że dawne państwa satelickie, takie jak Polska, znajdą się w szarej strefie bezpieczeństwa między starym NATO a Rosją. Ryzyko takiego konfliktu jest zdecydowanie większe w tym roku niż było jeszcze 5 lat temu. Mieliśmy manewry Zapad, mamy Iskandery w Kaliningradzie. To ryzyko faktycznie jest duże? No to można chwilowo, przyjmując optykę rosyjską, powiedzieć, no macie co roku różnego typu manewry na terytorium Polski, na przykład Anakonda, które są porównywalne liczbowo z manewrami Zapad, ale rzeczywiście armie amerykańskie i sojusznicze czyli są co innego niż armia rosyjska podczas manewru Zapad. Tak, ryzyko wojny jest jakieś, nie wiem jak duże, ale absolutnie jest. Po pierwsze dlatego, że ludzie toczą wojny, jest to dość naturalne zjawisko. Po drugie, istniały okresy dłuższe w historii Europy niż od wybuchu II wojny światowej do teraz, kiedy był pokój, to pokój całkowity. No taki okres jest po Kongresie Wiedeńskim chociażby. I po trzecie wreszcie, no skoro Rosja przygotowuje się do wojny i toczy wojny tam, gdzie może je toczyć, czy z przeciwnikiem, którego może pokonać, dlaczego nie zakładać tego, że może zechcieć stoczyć również z nami? Na razie my jako NATO jesteśmy zdecydowanie silniejszym sojusznikiem, przeciwnikiem niż wszyscy inni, z którym się Rosja mierzyła do tej pory, więc tej wojny nie ma i gdy NATO zachowa spójność, to pewnie jej na szczęście nie będzie. Ale zwróćmy do tego, co pan zapytał, czyli do manewrów. Co tak naprawdę Rosja ćwiczy? Rosja ćwiczy przerzut dużych sił wojskowych w pobliże granicy NATO, które natychmiast wchodzą do akcji. Dlaczego? Dlatego, żeby uniemożliwić przeciwdziałanie, czyli koncentrację sił natowskich, które mogłyby je powstrzymać. To jest ćwiczenie błyskawicznej wojny, więc skoro ćwiczą, to znaczy, że zakładają, że taka wojna może wybuchnąć. Mamy teraz spór z Izraelem, w który angażują się Amerykanie. Czy to się może jakoś odbić na ich zaangażowaniu w Polsce? Tego rodzaju kryzysy oczywiście nie zwiększają, nie poprawiają relacji sojuszniczych. Tak jak pamiętamy, jeżeli chcielibyśmy się odwoływać do sytuacji zimnowojennej, to te mechanizmy takie, które miały właśnie uzależnić od siebie sojuszników, były w dużej mierze, w przeważającej mierze oparte na tym, jak sojusznicy definiowali swoje interesy, ale też były oparte na tym, że na przykład Francuzi, którzy wystąpili ze struktur militarnych NATO, to, że udało im się doprowadzić do pojednania z Niemcami, spowodowało, że opinia francuska publiczna uznawała, że obrona Niemiec leży w żywotnym interesie Francji i Francuzi utrzymywali swoje oddziały na terenie Niemiec, co przyczyniało się do odstraszenia Związku Radzieckiego. Więc dobre relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Izraelem, niezależnie od tego, jak te państwa definiują swoje interesy, jeśli chodzi o utrzymanie tej architektury bezpieczeństwa w Europie, one mogą się przyczyniać albo mogą się nie przyczyniać do tego, że państwa te będą chciały inwestować, wspierać rozwój pewnych technologii, na przykład rozwój pewnych zdolności militarnych w Polsce, gdzie nie musi to być jakby czysta kalkulacja biznesowa, tylko często jest to wynikiem też dobrych relacji sojuszniczych. Panie Andrzeju, jak będzie wyglądało to amerykańskie zaangażowanie w Polsce? Jak powinno wyglądać, a jak będzie wyglądało? Jak powinno, zdaniem? To Amerykanie wiedzą najlepiej, bo my nie możemy wpływać na ich decyzje, są ich suwerenne decyzje. Ale jak powinno wyglądać od strony Polski, patrząc? Od strony Polski to wyglądać powinny tak, jak wyglądają teraz, szczerze mówiąc, bo to zagrożenie jest, ale nie jest wielkie, a Amerykanie raczej wysuwają takie czujki, które włączą ich do wojny, nawet w pełni włączą ich do wojny, gdyby ona wybuchła. I to wydaje się, że na dziś, na to, co się dzisiaj dzieje, wystarczy. Jeśli chodzi o te napięcia w relacjach polsko-amerykańskich, polsko-izraelskich, czy będą miały wpływ na obecność amerykańską w Polsce, moim zdaniem najmniejszego nie będą miały wpływu, nawet gdyby kryzys się zaognił. Dlatego, że Amerykanie zdefiniowali sobie zagrożenie rosyjskie jako realne dla ich interesów w Europie i dla ich interesów bezpieczeństwa w ogóle. Dlatego, że Amerykanie mają taką pięcio- czy sześciopunktową doktrynę, która się kształtuje od XIX wieku, właściwie początku. Jednym z jej takich twardych punktów jest to, że nie można dopuścić do tego, żeby Eurazja została zdominowana przez jedne mocarstwo. Nawet w jakimś stopniu zdominowana. I teraz, na dziś, definiują Rosję jako kogoś, kto próbuje wywrócić ten ład i przynajmniej częściowo zdominować tę Eurazję. A w związku z tym będą bronili Europy Zachodniej i Środkowej, czyli nas, ponieważ to jest ich interes bezpieczeństwa. Oczywiście może się to zmienić, na przykład polityka rosyjska, kiedy się uspokoi, kiedy zrezygnuje z takiego militaryzmu jawnego czy pobrzękiwania szabelką w polityce zagranicznej, to faktycznie może być przedefiniowanie tego, tak jak było w latach 90., że Rosja już nie jest tym zagrożeniem. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze przeszli do jednego wątku, do wątku niemieckiego, bo według raportu Die Welt niemiecka armia jest niezdolna do działań bojowych. Na Niemców moglibyśmy liczyć w tej chwili? Jeszcze tylko króciutko wracając do tego, co powiedział Andrzej Talaga. Trzeba pamiętać, że w czasie zimnej wojny, tak jak mówię, kiedy amerykańskie interesy w Europie były o wiele silniejsze, kongres a nie jaki senator Mansfield forsował w kongresie poprawki, które miały wymusić na Amerykanach zmniejszenie obecności militarnej w Europie i to było spowodowane między innymi niezadowoleniem z polityki europejskich sojuszników, więc oczywiście ta obecność amerykańska może być większa albo mniejsza i może być bardziej zgodna z naszymi interesami. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to jest oczywiście najbliższy sojusznik za naszymi plecami, którego potencjał militarny zawsze, odkąd weszliśmy do NATO, dawał nam jakieś wzmocnione poczucie bezpieczeństwa. Od przyszłego roku Niemcy przyjmą kierownictwo w siłach szybkiego reagowania. Czy ten raport pana nie martwi? Martwi mnie to, że Niemcy definiują swój interes jako skierowany na obronę tej architektury bezpieczeństwa w Europie i obronę wiarygodności NATO i były tym państwem, które razem ze Stanami Zjednoczonymi forsowały rozszerzenie NATO na wschód. Natomiast przy tym spadku ich potencjału militarnego wiarygodność tych gwarancji może być rzeczywiście wątpliwa.